राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2057 29 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे कलकत्ता राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रुपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतौ देवौ कंसचाणूरमर्दनौ देवकी परमानन्दौ कृष्णौ वन्दे नवगुरौ वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदाभात् पीताम्बराद्रुणबिम्बफलाधरो सात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहे हरि ओम् नमो सर्वात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुसनतोयेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः जो गुण रहित सगुण पुण्य कैसे जल हिम उपल बिंद नहीं कैसे यहाँ भी जल है यहाँ भी जल है पर वो निराकार है और बर्फ ने जो जल है जो जल बर्फ और यहाँ का एक जल जड़ एक यहाँ निराकार रूप से है वो बर्फ रूप से हो जाए वही जो निराकार रूप से है जो निराकार है वही साकार है इस बार साकार निराकार दूसरी नहीं है एक परमात्मा है उसका सरल सीधा रूप है इस बात को याद रखो बहना भी भाई भी याद है अपना किया हुआ नहीं है, है सत्य है सत्य ये बात एकदम याद रखो सत्य बैठते उठते बैठते भगवान है सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा है और संसार नहीं है क्योंकि ये तो सैनिक है ये 100 वर्ष पहले नहीं थे ये 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे समय से चंद्रमा सूर्य दल पर्वत पहाड़ सब अंत नहीं रहेगा सब बदल जाएंगे सब हरदम बदलते रहते हैं निरंतर बदलते हरदम ये बदलते रहते हैं ये भी रहते नहीं और परमात्मा रहते वो सब रूप है वो निर्गुण से रहते वो परमात्मा है सारे इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे हैं ये वो मना कर रहे ना सुनाई नहीं दे रहा कोई बात है वो पूरा सुनाई नहीं दे रहा परमात्मा है संसार नहीं है परमात्मा है संसार नहीं है परमात्मा है संसार बदलता परमात्मा है जो परमात्मा है ये बात याद रखना तो सब ठीक हो जाएगा और परमात्मा है हमारे परमात्मा हमारे हमारे परमात्मा हम परमात्मा के हैं हमारे खास परमात्मा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान है माता है नहीं संसार नहीं देखो मंत्र जपो तो एक बात बताओ, जो हरे राम राम राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कहते ही सब संसार नाश हुआ। हरे राम राम है सामने, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कहते संसार नाश, राम कृष्ण है ये ख्याल देखो, हरदम ख्याल देखो है वो हमारे, उस ख्याल से आप परमात्मा के ईश्वर हर्ष जीव विनाशी चेतन अवश्य उस परमात्मा का हम है, हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के हैं, हम कैसे ही है, अच्छे है मंद है भले है बुरे है पापी है धापी है पुण्यात्मा है पापात्मा है जिसे है, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, जब भगवान ही सुधारेंगे तब सुधरेंगे, हम भगवान के हैं, हम भगवान के सदा हम भगवान के, ये याद रखो बहुत ही बढ़िया चीज है। भगवान के भक्त हुए हैं वे सगुण रूप से हुए हैं, कई धन रूप से, कई सगुण रूप से, राम राम गीता माता है, अध्यात्म रामायण उत्तर कांड पांचवा श्लोक पांचवा अध्याय है उसमें लिखा है, यस्य मते माम गुणम गुणात् परम, जो गुणों से परे है ऐसे यशेवते माम अगुणम गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम तो कभी शुभ, निर्गुण का ध्यान करते हैं तो सगुण का ध्यान करते हैं, भगवान सोहम वो मैं हूँ, सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण ध्यान करते हैं सोहम मैं हूँ, मेरा स्वरूप है, भगवान का नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, सगुण का ध्यान करे चाहे निर्गुण का ध्यान करे सोहम स्वपादान चित्रेण विस्पृशन, वो घूमता है पुनाति तृतीयम तृतीयम तीन लोगों को चलना कैसे पति करे पुनाति तृतीयम यथा रवि जैसे सूर्य जाता है प्रकाश हो जाता, ऐसे उस भक्ति के जाने से सोचे प्रकाश शांति हो जाती है आनंद हो जाता है, सोहम स्वपादान चित्रेण विस्पृशन पुनाति लोका तृतीयम यथा रवि जैसे सूर्य जाता है प्रकाश कर देता है, ऐसे उस भक्ति के जाने से सब पंक्ति हो जाते हैं, सब निर्मल हो जाते हैं, ऐसा हरदम वो हरदम परमात्मा है, शक्ति है, हम जाने तो है न जाने तो है, हम माने तो है न माने तो ही है, हम स्वीकार करे तो ही है न स्वीकार करे तो ही है, हम ऐसा माने सब जगह है तो भी है और नहीं माने तो भी है, वे हमारे मानने के अधीन नहीं है, हम माने तब है नहीं माने तो नहीं है, ऐसा नहीं हमारे मानने का अधीन नहीं है, वे है सब जगह परिपूर्ण है समान रूप सबो हम सारो भूते न वे द्वेष न प्रिय न कोई प्रेम लक्ष है न कोई देश लक्ष है, हमारे हम उनके हम सब उनके ईश्वर आयुष जीव अविनाशी ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमल सुराशी उस ईश्वर हम ईश्वर के हैं भगवान के सज्जनों भगवान को याद करते ही महान पवित्रता, संसार को याद करते ही मलिन जाओ। प्यार में से काम करो, है परमात्मा है तो नहीं, फिर बैठेगा नहीं, सही ठहरेगा नहीं, मिल जाते विश्व जाते, मिल जाते विश्व जाते, वो हमारे नहीं होते, और पहले से मिले हुए राघव मिले जाते, वो परमात्मा है। परमात्मा हमारे है, हमारे हमारे, एक परमात्मा को मानो, संसार से संबंध में जोड़ो, संसार से संबंध केवल सेवा, केवल सेवा कर दो, सुख हो जाओ, अपने पास में कोई चीज हमारे पास उन चीजों के द्वारा सेवा कर, संसार से अपने आप मत करो, ये अपना रहेगा नहीं, रहेगा नहीं। आज 100 वर्ष पहले एक सही नहीं था, 100 वर्ष में एक नहीं रहेगा, तो संसार तो बदलने वाला है, तो भगवान बदलने वाला नहीं है, भगवान मेरे मेरे भगवान है, सब भाइयों में भगवान के लिए वो है, रूप से है, रूप से भगवान है, निश्चित समझा निश्चित भगवान है, वो है बाहर भीतर ऊपर भीतर, तेरे बाद जाएगा 15 वर्ष लगो, बहिरंत से भूताना वस्त्र सर्वे बहिरंत से भूताना, प्राणियों के बाहर भी वो है भीतर भी वो है, बहिरंत से भूताना अचरम सर्वे वचर, और स्थावर और जंगम रूप से पूर्णता सूक्ष्म सूक्ष्म जाने में नहीं आता, जैसे श्री राम लिखा हुआ हो तो पढ़ने वाला तो देखता श्री राम लिखा है, अपने को देखता तो बस बिना बिल्कुल अक्षर का ज्ञान है उसमें वैसे दिखता है, वो चित्र का तो लिख देगा क्या लिखा पता नहीं, ऐसे परमात्मा जानने वाले तो जान जाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं वे जानते नहीं, दिखते भी दिल वाला दिखते भगवान है, साकार रूप से भी है, निराकार रूप से भी, सगुण रूप से भी है, निर्गुण रूप से भी है, परमात्मा है, ये बात एकदम दृढ़ता से मान लो, जैसे बर्फ का घड़ा बनाया, बर्फ का घड़ा बना है, समुद्र में भर करके पानी से समुद्र में छोड़ दे, तू बर्फ ने घड़ा है ना, उनके बारे में क्या है जल है, भीतर क्या है जल है, और वो खुद क्या है जल है, बर्फ का घड़ा जल में डाल दे तो बाहर क्या है जल है, और भीतर क्या है जल है, और घड़ा क्या है जल है, बहिरंतर से भूता नाम असरम सर्वे से, बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी वो है भीतर भी वो है, बीच में वो भी है, वासुदेव सर्वो भगवान सभी, बहुत बढ़िया ध्यान है, ये सत्य सत्य है, वो हमारे कल्पना नहीं है, हमें कल्पना नहीं किए, सब बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी वो है भीतर भी वही है, और सरासर भी वही है, बहिरंत से भूता नाम असरम सर्वे से, सूक्ष्मत्वाद भी है, सूक्ष्म सूक्ष्म क्या के पढ़ाई जी की श्री राम लिखा हुआ है, पढ़ाई न करने पर भी दिखता तो सही है, पर क्या लिखा पता नहीं, दिखता सब कोई है, ऐसे सब संसार दिखता सब है, पर क्या है पता नहीं, ये जान का नहीं तो भगवान है, वासुदेव सर्व भगवान है, हर दर्शन करो दूर स्थम शांति स्थल, दूर से दूर, दूर से दूर परमात्मा, फिर अंत के नजीक परमात्मा और बीच में परमात्मा, दूर से दूर परमात्मा, नजीक से नजीक परमात्मा और बीच में परमात्मा, समुद्र के बीच में गहरी डुबकी लगाई जाए तो बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, जल जल चारों परमात्मा परमात्मा चलते फिरते बैठते हुए सब परमात्मा में है। ये सब समय में ध्यान रहेगा, है वो ये सजत है कभी जो है वो समू सर्वेश भूते तो तिष्ठंतो परमेश्वर विनिशत्सु अविनिशत, ये विनिशत्सु अविनिशंतो ये पश्चित से पश्चित, जो नाश होने संसार में जो अविनाश देता है वो है सुंदर। घड़ा मटकी बनते हैं, मठी बढ़ते है, पृथ्वी बढ़ती नहीं है, भरा मठी पृथ्वी है, बड़ा मठी पृथ्वी है, इसलिए बढ़ते वही बढ़ते वही है, इतनी बढ़ते वही है, आज नहीं वो बहुत बढ़िया चीज है। भगवानी भगवान मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु मेरे प्रभु है, सब मैं परमात्मा, बाहर परमात्मा, भीतर परमात्मा, अंत पूर्ण बहि पूर्ण, पूर्ण कुंभ वर्ण बहि पूर्ण, बहि पूर्ण अंत पूर्ण, पूर्ण उम्र रे अंत शून्य, बहि शून्य, शून्य अबुदरे आकाश में आकाश, पैसे बाहर भी शून्य, भीतर भी शून्य, शून्य आकाश अंत शून्य, भय शून्य, शून्य बंद इवंबरे भय अंत पूर्ण, भय पूर्ण पूर्ण कुंभ वर्णवे समुद्र में गड़े भीतर भीतर है, ऐसे परमात्मा परमात्मा है, बहुत सुगम है, बहुत श्रेष्ठ है। ये ध्यान संसार है, ये मान्यता है, संसार है ये मान्यता, और भगवान है ये सच्ची बात है, भगवान जानने वाले सच्ची बात है, वही संसार है मान्यता है, झूठी परमात्मा है रूप से परमात्मा ही है, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं ये विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, समं पश्यन्ति सर्वत्र, समं पश्यन्ति सर्वत्र, समवस्तुम् ईश्वरं समान रूपे सर्वे समं पश्यन्ति सर्वत्र, समवस्तुम् ईश्वरं आत्मा अपने तत्व बराबर समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं समान, समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं विनश्यतु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति, वो ठीक है, और इन संसार को सत्ता देता उसी सही दृष्टि कि वे सर वो मिटी नहीं रही। ये संसार टिक गई रही, संसार मिटे गई रही, ये टिक नहीं रही, ये परमात्मा मिटी गई रही, बाहर भी हुई है भीतर भी हुई है, असर असर भी हो गई। सूक्ष्मता अपराध भी गलिए श्रीराम लिखा हुआ करेगा, देवता कम नहीं उसको, देवता वैसे ही है, हम पढ़ा देगा श्रीराम लिखा है, देवता वैसे वैसा जानकार वह लिखा था, अजान लिखा है, अजान को इसका पता नहीं है, जान को पता नहीं है, ऐसे परमात्मा को जानने वाले उनको विश्वसार नहीं होता है, इतना जानने वाले भी जीता है, जानने वाले बोले परमात्मा है। चौदस आरती, चौदस पूजा, चौदस राम मेरे और अंदूजा, चौदस आरती, चौदस पूजा, चौदस राम मेरे और अंदूजा, चौदस आरती, चौदस पूजा, चौदस राम मेरे और अंदूजा, ये बहुत बढ़िया ध्यान है, अपने कल्पना नहीं है, परमात्मा की कल्पना नहीं, परमात्मा है, संसार की कल्पना है, कल्पना मिटती रहती है, शरीर नहीं है वो मिलेगी, है वो ऐसे बोल रहती है। रघुनाथ भगत थे, एक भगत थे रघुनाथ, माँ थी अन्नपूर्णा, पिताजी हो गए बीमार, दान पुण्य बहुत किया, जमीन थी, गांव था सब, परंतु दूसरों की सेवा में लगाते लगाते अकाल पड़ गया, सही जी हो गए, कुछ नहीं रहा। पिताजी जब मरने लगे तो उन्होंने कहा था भैया एक बात मेरी याद रखना, मैं जा रहा हूँ, याद रखना, जिनका पैसा लिया है ध्यान सहित बड़े प्रेम से सबको सुखा देना, ठीक है महाराज? और उन्होंने कहा ठीक है, सब सुखा दूंगा मैं, आप चिंता मत करो। पिताजी बड़ा संतोष हुआ, तो बहुत ठीक है, और कोई चिंता नहीं। पिताजी शांत हो गए और नारे दिन कर लिया, और बाद में सब जमीन ज्यादा सब बिक्री कर दी, सब बिक्री कर दी, घर भी बिक्री हो गया, सब बिक्री हो गया, कर्जा ब्याज सहित साधन, परंतु रहने वाली नहीं। तो एक दिन पड़े पड़े मन में आई, क्या पड़े ऐसे संसार बिताए क्या फायदा, भगवान के धाम में चला जाए, तो मैं वो चला गया जगन्नाथपुरी, पहले भगवान गया, वहां पहुंच करके भगवान ने कहा कि महाराज ये अरक्षित रघु है, अरक्षित रघु, कोई रक्षा करने वाले नहीं, आपने चरण माया है, आपने चरण मारा है, आज जो भी भगवान उसने दिया तो उसको मालूम होया भगवान कहते ठीक, भगवान दृष्टि प्रसन्न हो गया, बस वहां प्रसाद मिल जाता है, चावल मिल जाता है, खा लेता है, फिर पड़ रहता है, भजन करता है, रात दिन भगवान को भजन दिन। उसका ब्याह हो चुका था बचपन में, तो वह स्त्री थी, वह थी पांच छह भाई और छोटी बहन, सबकी छोटी बहन थी, तो भाइयों का माँ बाप का स्नेह बहुत था, बहन पर एक ही भाई एक ही, और भाई लोग और बहन सब प्रेम करते हैं, तो वह होगी बड़ी, बड़ी होगी तो मैं अपने रघुनाथ को याद दी, रघुनाथ भूल गया, बालक में गया हुआ भूल गया, वो तो अपनी मस्ती पड़े हैं, खाने पीने में भगवान का प्रसाद मिल जाए और भजन सुन करे शांति रहे। वह अन्नपूर्णा हुई पड़ी, यानी माँ ने विचार किया कि बेटी का ब्याह हुआ हम समझ गए, अपने बेटी का ब्याह को तो दूसरा, ये बात सुननी उसने तो उसने देखा कि हम मेरे को बेचिया बढ़ाते हैं, उसको बहुत बुरे लगे, मैं को कुमारी तभी हूँ पतिदेव है, घबराई हूँ क्या करूँ कैसे करूँ, तो घबराई तो दाय ही था पढ़ना नहीं, दाय से बोली माँ ये बात बताओ मैं पति को खबर कर दो, कम से कम मेरी खबर कर दो, और कोई बात नहीं है, मेरी माँ ने मेरा दूसरा ब्याह करना सो हम तिथि फागण में तिथि को ब्याह हुआ जैसे हुए आए, आप खबर कर दो इतनी बात है, हाँ बेटा मैं कर दू, लोगों को सुना तो नहीं था ब्याही हुई लड़की को ब्याह करते है, मतलब ठीक है तुम्हें अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ना हो तो पता लग गया, इंद्रजी मेरी माँ ने मेरा ब्याह करना बंद निश्चय कर दिया है, रामू का मुंह तिथि को ब्याह है, और मैं सच्ची बात कहता हूँ मेरे को कोई छू नहीं सकता, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मैं कई पुरुष को छूंगी नहीं सपने में भी, मैं आपकी हूँ, आप आओ दर्शन दे दो, अच्छी बात है, नहीं तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरे को कोई छू नहीं सकेगा, निश्चित बात समझो, ऐसा पत्र दे दिया, पूरी जाने वाले कही थे उनको दे दिया, मैंने हाँ हाँ मिल दे हमारे यहाँ पुत्र दे देना मेरे पति को, आरक्षित रघु आरक्षित रघु नाम से आरक्षित रघु, जिसका रक्षण कोई नहीं आरक्षित रघु, बहुत ठीक है क्या दे रहे नाम जल्दी पटे भूल गए उठे फैलने गए, वहां हनुमान गहिर पर्वत गार गंगा कई तीर्थ है, वो तीर्थों घूमते रहे, घूमते घूमते एक दिन सिंहपोल में सामने मैदान रघु है, और रघु बना पत्र था नहीं था, हाँ पत्र था वो है ना रघु तुम्हारा पत्र है, तो मेरा पत्र देना कोई है ही नहीं, मैं तो एक ही हूँ बाबा पर लगे नहीं तुम्हारा पत्र, पत्र में लिखा अन्नपूर्णा प्रणाम लिखा, अरे मेरी माँ ने कह दिया है अल्लाह का दूसरा ब्याह करेंगे, अब निश्चय समझो मैं दूसरे को छूंगी नहीं, प्राण शांत हुए ऐसा पक्का विचार है मेरा, फिर आप आओ तो कृपा हो जाए आ जाओ, पत्र पड़ा छूटे चटाई का टुकड़ा था और बाहर पड़ा था, बैठे बैठे विचार करना लगे कैसे पहुंचेगा इंद्र थोड़े पैदल पहुंचने वाले महीनों भर लगे, इतना दूर कैसे कलावतीपुर कलावतीपुर में थे, भगवान ने कही प्रार्थना महाराज आप जानो मैं तो कुछ समझता नहीं, मैं कैसे जाऊं, पर दुख इतना ही था कि सती मर जाएगी प्राण मिल जाएगी, वो मर जाएगी साधु और कोई स्त्री मोह नहीं भिद्र मोह नहीं यार, पर वह प्राण दे देगी मेरे लिए तो क्या करूं कैसे करूं, हे नाथ हे नाथ, सो गया जैसे कोकुलिया ब्राह्मण को पहुंचाया ऐसे मेरा शुद्ध शुद्ध है वो सही नहीं। और कलावती कुंज गंगाधर कर्ण थे उसी तरह की थी अन्नपूर्णा। गंगाधर के बाद कौन बाद समुद्र और समुद्र पर सोता सोता गाँव कौन सा है तू पागल है सुख तो तू सूता वो गाँव है सूता नहीं था लोग पागल हो गया तू गाँव गंगाधर पर्ण है ये नगरी है ये बड़ा जगत सेठ है उस सेठ का मकान है ये गंगाधर कर्ण का है गंगाधर कर्ण और ये तो मेरे ससुर ससुर का नाम है फाटोड़ी जी ज्योति इतने में कोई छोरा निकले और छोरा पैसा दिया जार माँ को कहा माँ जवाई आ गए आपके जवाई आ गए बड़े दुख हुए आप बड़ी आफत हुई अब छोरी का ब्याह कैसे करें आगे बड़ा आदर किया हो आओ आओ कहा से आ गए आप कहा से आ गए मैं तो आ गया भाई कैसे आ गया मेरे को पता नहीं आ गया स्नान कराया कपड़े पहनाए बढ़िया बढ़िया कुर्ता धोती बढ़िया पहनाया और क्या चलो आपको शहर देखा है ये गंगाधर पूर्ण है आपका ससुराल है आपको देखा बहुत सब भाई सभी सुन रही बड़ा प्रेम कर रहे थे। माँ ने विचार किया अब क्या करे अब निगाहत हो गई भाई का ब्याह कर देते निगाहत आएगी हम क्या करें तो उसने विचार किया अन्नपूर्णा समझ गई कि माँ माँ का विचार मैं जानती हूँ शहर भर कर गए रसोई बनाई बढ़िया बढ़िया रसोई हलवार पनीर खीर बहुत बढ़िया रसोई बनाई अपनी रसोई बनाई वो अलग और रसोई बनाई अलग चीजें बनाई बहुत अन्नपूर्णा गई मैं शहर बनाऊ ना बेटा आज तू बने जमाई आए हैं तू मत कर वह लग गई लग कर उन्हें खबर कर दी सभी सब में जहर भरा है तो क्या करूं आएगा तो मैं कह दूंगी तो भाई सब साथ में पिताजी साथ में उन्हें बोलूं कैसे क्या तो बोल दूंगे क्या कह दूंगी मैं तो बोल जाऊंगी क्या लज्जा काम की कह दूंगी यार विचार किया अरे भाई पिताजी आए चुप उठ सकी थी अब भाई पांच साल भाई पिताजी साथ में कैसे गए कुछ कह नहीं सकी अब क्या बताऊं मकान में तख्ता रख दिया विराजमान कर दिए आदमी रख दिया सब चीजें पूछी तो आज जब ब्याह हुआ छोटी थी उस समय गई थी सास रहे तो सास रहे गया तो एक पिस्टक होती है तो मिठाई तो पिस्टक बहुत शौक थे माँ पिस्टक पिस्टक यहां भी बनाई एक ताड़ के पत्ते में लिख दिया गया सब चीजों में जहर भरा है आप एक ग्रास भी मत लीजिए सब में जहर भरा है देख करके उस पिस्टक में दबा दिया कहीं ना कहीं पिस्टक प्यारा है सब हाथ पैर पिस्टक पड़ेगा माँ पिस्टक खिलाती थी इस बात से पिस्टक सब जाने का थाल है सोने की कटोरिया है, तरह तरह चीज है, मनाई हुई बढ़िया हर सामने रहते रख दी दो, सब रख दी सब दे, और आज हो गया हे नाथ अमुक चीज है ये भोग लगाओ, अमुक चीज भोग लगाओ, अमुक चीज भोग लगाओ, अमुक साग है सब का भोग लगाया, भोग लगा राज बन गया। पिछड़ बात बड़ा पिछड़ देखा तुमने देखा सब में चेहर है, आज तो भगवान को चेहर तो भोग लगा दी, मन में बड़ा दुख हुआ कि अपने आज जहर का भोग लगा दिया, ठाकुर जहर जहर खिला दिया, कुछ हो गया महाराज मेरे को पता नहीं था, इधर टुकड़े में लिखा हुआ नहीं गया, सौरभ सुरंग मेरी माँ ने निकाल के जाओ जो सब निकल दिया, अब क्या करूं, मन माया क्या करे, क्या भाई तो भोजन करना है, तो हमें तो भोजन करना नहीं, हमें तो प्रसाद पाना है, भगवान ने पा लिया तो प्रसाद का त्याग करेंगे, हम नहीं त्याग करेंगे, प्रसाद पाया जहर था उग्र महाराज वो वही लेट कर आड़ा बंद कर दिया, शाम हो गई रात्रि हो गई, रात्रि हो गई जहर खाया आड़ा बंद कर दिया, बाहर बाहर द्वारा लगा दिया, जब बाहर अन्नपूर्णा आई की जगह वो अपने महल से बाहर आई तो सटपटा रहे थे, जो मैंने विचार आया कि तेने बुला लिया गजब किया, नहीं बुलाते क्या है, मर जाती मैं मर जाती, और वो बुला कर ये मर गए, रोई कई परमात्मा हे नाथ हे नाथ, ये सब मेरा दोष है, मेरे कारण से तकलीफ हुई, मैंने तकलीफ दी, अब मैं क्या करूँ, हे नाथ हे नाथ, रो करके भगवान से कही प्रार्थना, बाहर से देख रही दीवा जग रहा था, कमाड़ी चीर कर देख रही थी, छटपटार कर रहे थे, फिर चुप हो गए, अंधेरे दिया शांत हो गया, दी तेल का दिया था अंधेरे में, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं है, वो प्रार्थना भगवान से हृदय से सच्चे सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाये है तो भगत मत चल कान में वापस झट ही जाए, सच्चा ऐसा पति की ऐसी दिशा देख रही घबराई, तो उसमें आवाज आई कमरे में आवाज आई, उस चीज में देखा तो भगवान प्रकट हुए, उसके सिर को भी गोद में लिया, तो कि बेटा तेरा चेहर क्या कर सकता है, तो ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा और जाग गया, अन्नपूर्णा देखा कि जाग गया अब ठीक है, अन्नपूर्णा देख लिया प्रकाश हुआ, देखा सब भाई सोते हुए थे, पिता सोते माँ ही सोती सब सो, उनको नींद नहीं आई, जिनके भीतर कुटिलता होती है नींद नहीं आती, किसी को पता लग जाएगा धनी आदमी का घर है, पुरुष है दूसरे सब आदमी सब तंग करेंगे, अब मुझे चल रहा कि सुबह से जल्दी उठा कर दांत ले कर देंगे, बात है अब जल्दी करना, सुबह ये उपचार कर रहे थे सब, सुबह देखा तो चार पांच बजे अंधेरा था, पिता ने देखा चार देखो तो सही क्या ढंग है, देखा तो वो कीर्तन कर रहा है, वो तो कीर्तन भगवान रहा है, तो मरेंगे कीर्तन कर रहा है, आधा खोल फिर गए महाराज भगवान आ गए, भगवान उन्हें समझा भगवान आ गए, रघुनाथ समझा भगवान आ गए, चलो वगैरह देखा ससुर निकल गया, ठहरो ठहरो बाद ठहरो, हम ठहरू ठहरो बात से सुनो, कम तो से सुनो तो सही, एक ही सुने आगे जवाइन भी चले सुने चलेंगे चला चलेंगे शहर से बांधी हो गए बांधने में बोता क्या कहते हैं बोलो ये आप चलो साथ मैं नहीं सुनूंगा तो भगवान की कृपा होगी मेरे को छुट्टी होगी तुम्हारी बेटी तुम रखो तुम चलो तुम्हारी बेटी चलो मैं क्या जानू मैं तो नहीं दूंगा कि मैं तुम्हारी स्थिति जानता हूँ मैं मेरी कन्या को तुम्हारे साथ कर दूंगा तुम शांति से जाओ हमारे पर क्षमा करना कृपा करना हमारे पर अच्छी बार ठहर जाऊंगा अब कहते ठहर जाऊंगा बैठ गए वो कमरे के ताला लगा दिया ऊपर कमरे में थी अन्नपूर्णा उसे भी ताला लगा दिया अब वो अभी से क्या करे रोका हुआ से ताला देगा ताला खोल देगा कि बेटा हमारे साथ ना चाहती है बिखर के साथ वह बड़ी जोर से बोली कि पिताजी अब कुछ भी कह दिया तो मैं कह दूंगी जबान फिर मुश्किल हो जाएगी आपके वो भिखारी है तो मैं भिक्षा पात्र हूँ मैं भिखारी रिश्ता चाहूंगी आपके साथ मैंने दी थी मैं नहीं दूंगी तुम्हारे साथ भिखारी तो है मारे तो भी है जो कुछ है जो मेरे सर्वस्व है भिखारी तो मैं चाहिए जाऊंगी तेज से बोली पति पता थे महाराज अपने ब्रह्मचर्य का तेज था डर गए पिताजी अच्छा अच्छा बेटा अच्छा अच्छा गहना कपड़ा ले गए कोटली बना कर गहना एक गहना है एक कपड़ा है ये तुम्हारी स्त्री है साधु पोसा कि ये लो तुम्हारी स्त्री और तुम्हारे से कपड़ा ले जाओ चुपचाप अपना लेकर रवाना हो गया माँ को माँ ने देखा कि मूर्ख समझती नहीं दुख पाएगी क्या मैं ठीक करूँ ब्याह कर लू बड़े आराम से रहती समझती नहीं मूर्ख समझती नहीं उसने आदमी को भेजा वो था एक मंत्री का पुत्र था राजा का मंत्री था उसका पुत्र था उदंदा आदमी था और वो कह तुम्हारी स्त्री को एक भिखारी जा रहा है अगर ताकत हो तो पकड़ लो और नहीं तो तुम जानो तुम्हारी स्त्री जाने हमने तुम्हारा ब्याह करना है तो तुम्हारा देना है अब तुम जानो उसने मारा रसाला जितनी फौज थी फौज में दिया हुक्म के जाओ पीछे तो फार स्रोत को उस गए पीछे से आई एकदम दिखी रजी उड़ती हुई समझ गई माँ ने कोई खून करी है तो पति होगा महाराज अब पास आ रहे हैं अब मुश्किल हो जाएगी फौज ही फौज आ रही है डरती क्या है जिस डर बचाया वही बचाएगा दिल गया निश्चित जिसने प्राण बचाए वही बचाएगा अपने चिंता क्या है बात करे काम करे करो मत डरना भगवान का तिरस्कार करना है भगवान की लीला है कोई महाराज भाई फौज आई उम्र है जो मंत्री पुत्रा का रही कहता है मेरे हृदय का धन है मेरी स्त्री को ले जा रहा है तो प्राण जाएंगे छोड़ के भाग गया नहीं तो भी मर जाएगा वहां पर होगा क्या लीला कर रहे आपकी कैसी कैसी लीला है दिल्ली सुन आपकी लीला बड़ी विचित्र है हर्ष अरे पागल है तो भाग जाने तो अभी मरा जाएगा भी सारों तो फौज ने घेर लिया उन्होंने सारों दो घुड़सवार आए पास में कौन होता तो कहा जा रहे हो तो मेरी स्त्री है हम पूरी जा रहे हैं डरो मत तुम डरो मत हम रक्षा करेंगे हम सबको ठीक कर देंगे। ध्यान करे तो दो दिखे फौज वो दिखे कल्टे याद भी आ गए बाहर चारों तरफ घेर दिया था कह रहा हाथ दूसरा कह रहा पैर दूसरा कोई मर गया कोई जिया भाग गया इधर से घबराओ मत हमारे काम है हम काम जाते हैं तुम्हारा काम कर दिया आपको भगवान ने भेजा बना की बात नहीं अरे भगवान भगवान भगवान ने भेजा है रक्षा करी अरे भगवान हमारे काम धंधा है बहुत हम जाते हैं अब कोई भी नहीं ऐसे कर बाहर में चले गए वो भी आपने धीरे धीरे पहुंचा 15 दिन 20 दिनों से पहुंचा बीच में कुछ मीडिया खा दिया वहां गए जाकर के गहना था कपड़ा थे उनसे कुछ रुपये थे उनसे मकान ले लिया किराए उस मकान रहने लग गया अरे अपना वर्ष भगवान का मर्जी करे और कह दिया स्त्री को भी कि भजन करो भजन करने के लिए समय दिया है ये भगवान ने भजन करने के लिए समय दिया है अब भगवान करो भगवान का अपने बाल बच्चे की जरूरत है क्या करेंगे बाल बच्चे को क्या करेंगे भजन करो कि ठीक है आप जो कहो जैसी आज्ञा हो वो करोगे आप जो कहो वैसे करोगे बस भजन करो धन रहे खूब से भगवान का पूजन करते तो नगरी करते अंत भगवान धाम पहुंच गए तो भगवान की कृपा पर भरोसा रहता है वे सब जगह है सबकी खबर लेते हैं सबको पहुंचाते हैं सबकी रक्षा करते हैं सरी करते मरी भरती संसरी हरती लीला लीला मात्र से पैदा करते हैं रक्षा करते हैं श्रृंगार करते हैं भगवान भगवान हम बोले हैं अपने भगवान के हैं ऐसे मस्त हो गए हमारा आज वो लेला है वही रहा और आनंद से थे कोई बिगड़ नहीं कोई बाधा नहीं घर वाला ने समझा दे छोड़ी समझती नहीं देखा भगवान का भजन करती है पति ने कह दिया अपने भगवान भजन करना है और करें क्या छुरा छुरे करें क्या भजन करो दो तीन लगे भजन में अल्लाह भगवान के धाम को प्राप्त हो गए इस तरह से भगवान सबकी रक्षा करते हैं और सब जगह है सबकी सुनते हैं हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार आज कीट बोलता ब्रह्मा जी और कीड़ा ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े तक सभी पुकार सुनते हैं क्या सभी रक्षा करते हैं भव भंजन भरता है ऐसे कुछ बात है परिवार दुख दरा दी हो परिवटा परवेश वृद्धा तरुणा भेद नहीं कहा वाली सबकी रक्षा करते हैं तो भजन की आप तो भगवान में सच्चे हृदय से लग जाता है भगवान सबकी रक्षा सबके पास जाते हैं जैसे ही पा देंगे इसी पहुंचाते हैं इसलिए भगवान सब जगह है सबकी सुनते हैं सबके माँ बाप है सबकी रक्षा करते हैं अब प्रेम से भाई बैठे कीर्तन करना जहां नहीं नाम के भगवान नाम देते हैं थोड़ी देर बैठ जाओ सुना